إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد تنجي موجه kwa moja katika mlango wa kwanza باب اقتراب الفتن وفتح ردم ياجوج وماجوج huu ni mlango wa kukurubia kwa fitna na kufunguliwa kutobolewa ukuta wa chuma wa Yajuj na Majuj. Ukuta huu ni ukuta ambao wameujenga Dhulkarnaini kama ilivyoelezewa katika Qur'ani kwa urefu kabisa. Kala al-Imam Muslim rahimahullah hadathana Amr an-Naqid qala hadathana Sufyan ibn Uyayna an Zuhri an Urwa an Zainab binti Umm Salama عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وأقد سفيان بيده عشرة قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم اذا كثر الخبث. Imam Muslim rahimahullah amepokea riwaya ambayo inatoka kwa Bibi Zainab binti Jahsh kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama amesema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama istayqadha min nawmihi, aliamka kutoka katika usingizi wake, wa huwa yakulu, na huku akisema la ilaha illa Allah, kalima ya shahada, hapana mola afaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, tamka shahada hiyo. Alafu akasema wailu lil arabi min sharrin qad iqtarab, na waili ya hapa manake ni fitna. Wail ina maana adhabu, wail ina maana wadun fi jahannam, bonde katika mabonde katika jahannam, katika mashimo ya jahannam. Nikasema wad miswadidi ahli nar, ni katika usaha watu wa motoni. Lakini hapa ilokusudiwa ni kwamba ni adhabu inakaribia kufika kwa Waarabu. Na aliposema la ilaha illa Allah, wanazuoni wanasema rahimahullah kwamba hii inaonyesha waziwazi kwamba ni moja katika kupata salama na kutafuta salama kwa Allah pindi inapokuja fitna, basi hii ni kinga katika jambo la kumdhakiri Allah subhanahu wa ta'ala. Kila itakapokuja fitna, basi wewe unamdhakiri Allah, Allah atakupa hifadhi na atakulinda. Na walipotajwa Waarabu kwamba shari kwa wao imekaribia, haina maana kwamba ni Waarabu peke yao, lakini imekuja hivi. Wanazuoni wanasema Allah warehemu waliokufa na wahifadhi waliokuwa hai, ni kwamba wakati huo ndio walikuwa wengi wameingia katika Uislamu. Waarabu wakati huo ndio wengi walikuwa wameingia katika Uislamu, kwa hivyo wakataja wao bidhati. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa yeye anashughulikia zaidi jambo la Uislamu. Kwa hivyo ndio wakatajwa Waarabu kwa sababu wakati huo ndio walikuwa wengi ndio wameingia katika Uislamu. Na vile vile wanasema, na jambo la pili ni kwamba shari itakapokuja zaidi itakimbilia kwao. Shari itakapokuja zaidi itakimbilia kwa Waarabu. Kote itaenea, lakini kule ni shari zaidi ndiko itakakoenea. Na hii ni katika miujiza Na habari ya ghaibu Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ameeleza kuonyesha kwamba yeye kweli ni mtume wa haki kutoka kwa Allah. Kwa hivyo kwa wao itakuwa asra. Inaenda zaidi kwa wao ndio wakatajwa hapa. Hizi fitina ambazo zimetokea hivi karibuni sio mnajua zimeanzia huko. Zimeanzia huko. Na tukisema Waarabu haina maana kwamba lazima Waarabu wa Maka au wapi, la ni kote manake. Ndio akasema lil Arab. Katokea mtu katika Waislamu akasema, akafanya biashara zake. Baada kufanya biashara zake zikachukuliwa na manispaa. Baada kuchukuliwa na manispaa, kwanza baada kumaliza kusoma akaomba kazi serikalini, hakupata. Kwa hivyo akaamua kwenda kuchukua mchicha, akafanya biashara yake ya mchicha, manispaa akachukua, hakuweza kustahimili kwa sababu Mtume صلى الله عليه وسلم akashatwambia mambo yako wazi wazi kwamba wa in akhadha malaka wa dharaba dhahrak fasma wa ati, hata akichukua mali yako na akakupiga na akakupiga, anaki kama utapigwa katika mgongo, utapigwa katika tumbo, popote pale upigwe, basi fasma wa ati, sikiliza na tii, tii kiongozi. Sasa alipochukuliwa mali yake, jazba ikampanda, akakusanya watu atakazungumza na nyinyi, akachukua geloni la petroli, akasema, akaanza kutoa mapungufu ya serikali katika nchi ile, mnakumbuka nyinyi wenyewe Tunisia, akachukua kaeleza mapungufu na kaeleza kwamba kafanywa nini, akachukua geloni la petroli lile akajimwagia, alafu akajiripua, akafa. Hali ya kuwa akafa kifo hicho, watu wakapanda jazba, wakaanza kutia fitna na kuingia katika maandamano. Walipomaliza wao wakaenda wengine, walipomaliza wao wakaenda wengine, walipomaliza wao wakaenda wengine. Hivyo hivyo ni fitna ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshazieleza. Kwa hivyo min shari qad iqtarab, kutokana na shari ambayo imekaribia kutokea kwake, imekaribia sana shari hiyo kutokea kwake. Alafu Mtume sallallahu alaihi wasallam akaeleza sema, futiha al-yawma min radmi ya ajuja wa maajuja mithlu hadhihi, umetobolewa leo ukuta wa yajuju wa maajuju mfano wa hivi, umetobolewa leo. Na hapa kusema umetobolewa leo ina maana ndio siku ya mwanzo kutoboa huo ukuta au yajuju wa majuju, katika huo ukuta uliofungiwa ilikuwa ndio siku ya mwanzo, siku hii kuitoboa, kutoboa. Mithlu hadhihi, mfano wa hivi, waqada Sufyanu biyadihi ashara, na Sufyan akafunga kwa mkono wake kuonyesha alama ya kumi, kuonyesha alama ya kumi. Mfano wa hivi manake imepatikana tunu kubwa ambayo ipo, mfano wa hivi. Kwa hivyo Mtume صلى الله عليه وسلم amefadhaika na ameogopa, basi mimi na wewe ndio au la zaidi tuogope fitna, kwa sababu wakitoka hawa yajuju wa majuju ni fitna kubwa ambayo itatokea. Na yajuju wa majuju kuna hadithi zake huko mbele zimeelezwa upana zaidi, lakini kwa ufupi ambayo iko katika milango hii, lakini kwa ufupi yajuju wa majuju wameelezwa katika hadithi ambayo ni sahihi, amepokea Imamu Tirmidhi na Imamu Abu Daud rahmatullahi alayhima, na Sheikh Albani amesahihisha rahmatullahi alayhi, kwamba hawa yajuju wa majuju wanautoboa huo ukuta uliofungiwa na Dhulqarnain, kila siku wanautoboa, wanauchimba, yani wanachimba mpaka inapatikana alama. Kiongozi wao anawaambia twendeni tutakuja kesho. Na Ibn Hajar al-Asqalani vile vile ameeleza katika Fathul Bari, twendeni tutakuja kesho. Wakirudi siku ya pili wanaukuta uko kama ulivyokuwa, hauna alama. Hivyo hivyo wanatoboa, todeni tutakuja kesho, wakija watakuta hali hiyo hiyo, umerudi tena kwa ugumu zaidi kuliko ulivyokuwa, mpaka watakaposema tueneni kesho, kesho tutakuja insha Allah. Watakapoleta istithna, hapo watakuja watakuta katika hali yake ile walioiacha, kwamba wametoboa mpaka tundu imepatikana. Tena hapo watamaliza na watatoka walete fitina kwa watu, na fitina yake ni kubwa sana. Fitina yake ni kubwa sana. Watakapotoka wataharibu maisha ya watu yote. Maisha ya watu yote watayaharibu. Na Yajuj wa Majuj, kuna hadithi nyingi, lakini nyingi ni dhaifu, ambazo zimekuja kwamba labda ni wafupi, sijui wako hivi, sijui yuko katika anasikio kubwa, akilala anajifunika. Zote ni hadithi dhaifu. Hadithi ambazo zimethibiti ni kwamba ni watu ambao akwiya, wana nguvu. La tuakata li ahadi li kitalihim, hakuna yoyote ambaye anaweza akapambana nao. Hata Isa alayhi salatu wa salam alladhi yaktulu Dajjal, paka Nabi Isa alayhi salatu wa salam hawezi akapambana nao, ambaye Nabi Isa atamuua Dajjal, Masihu Dajjal, lakini hawa hawezi akapambana nao, kama ilivyothibiti hadithi katika Bukhari. Hawezi Nabi Isa alayhi salatu wa salam kupambana nao. Kwa hivyo ni watu wenye nguvu, tena ni wengi. Na Yajuj wa Majuj, sivyo kama inavyosemwa kwamba wanatokana na Adam peke yake, lakini bali wanatokana na Nabi Adam pamoja na Hawa. Ni kizazi cha Nabi Adam yeye pamoja na Hawa. Kwa hivyo hawa ni Majuj wa Majuj, wameelezwa kwa urefu katika hadithi za mbele. Kultu, Bibi Zainab anasema radhiallahu anha, nikasema ya Rasulallah, ewe mjumbe wa Allah, ana ahliku wa fina salihun, je, tutaangamizwa na hali ya kuwa katika sisi wako watu wema, au tutaangamia na katika sisi wako watu wema? Ana ahliku wa fina salihun, tutaangamia na hali ya kuwa sisi wako katika sisi watu wema? Amefahamu Bibi Zainab radhiallahu anha kwamba kutoka kwa Yaajuju wa Maajuju ni maangamizo haya. Sasa je, tutaangamizwa au tutaangamia hali ya kuwa katika sisi wako watu wema? Kala naam, Mtume sallallahu akasema ndio. Idha kathura al-khabath, idha kathura al-khabathu, ndiyo tangamizwa na mutangamia pale yatakapokithiri al-khabathu. Al-khabathu, Imamu Nawawi rahimahullahu katika sherhe alipoisherehesha hadithi hii amesema al-khabathu auladu zina, ni watoto wa zina. Al-khabathu az-zina, vile vile kwamba al-khabathu ni zina. Wal-khabathu al-fusuku wal-fujur, ni mambo ya maasi kwa ujumla. Yote yanaingia al-khabath, yatakapokithiri zina, yatakapokithiri au yatakapokithiri watoto wa zina, au yatakapokithiri maasi yote kwa ujumla, basi hapo watu wataangamizwa, wema na wabaya. Hivyo tunapata mafunzo katika hadithi kwamba tujilazimishe katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, wala tusimuasi. Na tukapomuona mtu anafanya maasi tumkataze. Na ndio maana yake Imam Muslim hadithi hii akayeka katika mlango huu. Akayeka katika mlango huu kwa sababu ikiwa watu ni wema lakini kuna wabaya hawawakatazi, na wao wataangamia kija adhabu. Na Imam Bukhari mlango wa mwanzo katika mlango wa fitna yeye ameweka aya ya Qur'ani. Ameweka aya ya Qur'ani. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khaswa. Yogopeni adhabu ambayo haitowapata wale waliodhulumu nafsi zao peke yao, lakini mpaka wale waliokuwa hawajaamrisha mema na kukataza mabaya, na wao watapata vile vile. Sio wale waliodhulumu tu. Kwa hivyo, alafu akaleta hadithi za fitna, na Imam Muslim akaweka hadithi hii. Kwanza kuonyesha kwamba watu wakifanya maasi ikiwa kuna wema hawawakatazi, wanaofanya maasi kija adhabu itawapata wote. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسعيد بن عمرو الشعثي وزهير بن حرب وابن أبي عمرو وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان عن الزهري بهذا الإسناد وزادوا في الإسناد عن سفيان فقالوا عن زينب بنت أبي سلمة عن حبيبة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش. Kwa hivyo sanadi hii ni sanadi nyingine ambayo imekuja kuelezea hadithi kama hii. Manake ndio haikuwekwa hapa, manake ni hadithi hii ambayo imepita. Hadathani Harmalatu ibn Yahya, anasema Imam Muslim, hadathani Harmalatu ibn Yahya qala akhbarana ibn Wahab qala akhbarani Yunus an ibn Shihab qala akhbarani Urwa ibn Zubair anna Zainaba بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أن زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فزيعا محمرا وجهه يقول. حديثي أمباي مسيمولية ببي زينب بنت جحش رضي الله عنها أمباي نمك ومتوم صلى الله عليه وسلم amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alitoka aliyakuwa amefadhaika, uso wake umepiga wekundu, kuonyesha kuna jambo kubwa ambalo ameliona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Amefadhaika na uso wake umepiga wekundu, na huku anasema la ilaha illa Allah wailu lil arabi min sharrin qad iqtarab futiha al yawma min radmi ya'juja wa ma'juja mithlu hadhihi وحلق بأسبوعه الإبهام والتي تليها. نعم صلى الله وحلق بأسبوعه الإبهام والتي تليها قالت فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث. نعم صلى الله عليه وسلم لتوكا كتك أهله وصواك ومبقى وكندو na akaeleza hadithi kama hiyo ya nyuma iliyopita, lakini ni kwamba ameonyesha ishara ile ya Ibrahimu, kidole cha gumba pamoja na kidole cha shahada, kuonyesha kwamba ukuta umetobolewa na tayari una tundu. Kwa hivyo Mtume amefadhaika kwa hofu ya kuogopa wasije wakatoka wakaleta fitina kwa watu. Wahadathani Abdul Malik ibn Shuaibi ابن الليثي قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد حا وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثني أبي عن صالح كلاهما عن ابن شهاب بمثل حديث يونس عن الزهري بإسناده. حديثه مكوجة سند لكنني كما هي حديثي ينوما أمبا يمبيتا. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد وهيب بيده 90. وهيب أكافونغ مكنواكي كونيش علامة 90. Amesema Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala kwamba hadithi ya mwanzo ya Abu Huraira imekuja kwamba akafunga akaonyesha alama kubwa. Alama kubwa ya 10. Kwa hivyo anasema kwamba hii ni hadithi ambayo Abu Huraira hii kapokea baada ile ya kwanza, yani kapokea ya mwisho hii. Hadithi hii imepokewa ya mwisho kwamba kila siku ule ukuta unazidi, kila siku unakuwa unazidi. Na hadithi hii ya 90 manake ni sehemu ambayo ni ndogo zaidi. Hii ni sehemu ambayo ni ndogo zaidi. Sehemu ya 90 ni hichi kidole gumba ukakiweka katika asili yake. Kidole cha shahada hichi ukakiweka katika asili yake, halafu ukafunga hivi halafu ikabakia alama ndogo tu. Kwa hivyo hiyo mwanzo ilikuwa ni alama hii ndogo. Na Abu Huraira aliyopokea ikaonyesha ni alama kubwa. Na wanasema vile vile kasema Imam An-Nawawi kwamba huu ni mfano wa kuonyesha ukaribu. Huu ni mfano wa kuonyesha ukaribu kwamba kila siku ile tundu inakuwa inazidi. Kila siku inaonyesha ile tundu inazidi. Kwa hivyo haya ndio alieleza Imam An-Nawawi rahimahullahu katika kuisherehesha hadithi hii. Almuhimu watu wafanye mema, waache mabaya na wamdhakiri Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi, ili takapokuja fitina au isije fitina hali ya kuwa wao wasalimike katika fitina hiyo.